الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابي جول بي هدتو براجو تل دوبانغو اي اون مون بي ديدو غروباجي واتساب اون تشالمينامو اون جورامو اون نياغانامو الله مو جيري جول دو ندسان دوونو جول دو باندوم on duwaw buntara duwaw jinnaado duwaw toñaado ndene de toñje koy bandiraabe sehilaabe hakkude toñaado e Allah heddaawo ala don ko way wonde fon hayso ko kefero or ker hakke makko ene fof ken jiyaabe Allah Allah non yiida yiide jiyaabum ene badda bandiraabe sehilaabe kulen o do nyalawmo non nyalawmo paadeno Allah jantima deftere makko teddino wi ya ayyuhan nas شدل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم. بندرابي غري كل العلد غري نقص المنتالي دي الذي يقول من تهورمهم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أعندك وانده ورها الله كو إن تيمي ولا تيمان سبا تيماني أعند جبان ولا جباك إن جاء السنة سنت إن من تند يسو مم جولي دو كو هونو كو ليدي واتا يهونو كموم ليدي واتا يهونو كموم يمبسلو بندين بياركو نحسبه نحسبه إمن جورتي إمن كالك إمن چيكي ومسيكنا مجيارك ونون ويته du woni ngare ndokken Allah hakke mum ndokken jiyaado hakke mum sabu ton to dargeto ko baraji njobirte a anda baraji ma no poti en ganda baraji men no poti bandiraabe sehilaabe o do nyalawmo hay gonnodo reedu oppir ko wonno ko oppa no jawdi no mbalu oppirtani muynanno oppa ko muynanno njiya yimɓe ne mbayno mandilɓe ni kono ɓe mandilani ko lepte ɗe mawni ko alhaali o mawni yewmayeji alwildano shiba cukalel wonta nayejo hoore ranwa tal la ilaha illallah nenela sallah salm tutoto e jomum faade mi wimo ya abata wa kurba e babam wa inna la mawtul shakarat inna la mawtul sakarat maydena musi nela do faddi o bufti o faddi o ruti o faddi o ya fatima la kurba ba'da al yawm hankari tampere gasi satende gasi kono hadma ko yaltul o tampi kanko nela sa o fuddi labi tati o wiyani be beelam gildon do kekkari wuttam o do yokkari julam yokkari suddam yokkari wadamni wana dum wonnyomo o woni ko faade o fayi ko to Allah Hassan ben Ali wi dangal panungal to Allah ene hulbini bandiraɓe sehilaɓe mo mayani tagdaka Imam Ahmed ne winde wode binduɗo ko haalanno ko o yi way hak mbeɗa haala de winde jango mi wayla ko kalnomi ko hal premier mayan tagdaka Abou Bakri mi somi waɗi koyngal aljanna gongal ngal yettaki mi soaro hoolade mi anda ko jogormi gollude Ibnu Umar wi mi maya muslim e nder suudam ɓurini mi maya mumin to en caggal suudu mi anda ko jogori heptade mi hakkude nder suudu e caggal suudu bandiraɓe sehilaɓe ɓernde jeyaɗo woni koye peɗeli Allah no wela fof walkitir anana kaari kay joni natti julde natti yaade jama taw ko jahannoɗo kaari yahta jama otti yaade jama kaari ko jaranno sangal oppi kaari yaftano watti ñaagoɗen Allah sutur e Allahumma sallim ɗum waɗi annabaɓe to darɓe Allahumma sallim sallim sallim yen kis en cuwa hisdu yo Allah hisnu en bandiraɓe sehilaɓe kono ceerno Ousmane oɗo aya mo kalɗa ne wawi hulɓinade ni ene wadma fawde hoorema e dewalla Allah ko Allah yamiranima ala ko dewata Allah ko yettintama aljanna. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi hay goto e men dewal mum Allah yeltita aljanna. Ɓe mbi hay an ya rasula, o hay min, yo Allah suwo en, suwo en e yurmede mum ko golleten ko ala no foti, saabu ko ɗum tan tagirɗen 24/24 poɗɗen ko rewde Allah. Sa rewi Allah duuɓi temedere jamma e ñalawma, a nannama aljanna duuɓi temedere, a wiyama ya yaltu, a yiɗa ɗum. Ɗum noon ko yurmede Allah jiɗɗen bandiraɓe sehilaɓe, yurmede Allah noon dewirtina Allah kono yiɗi ni kanko jomiraɗo subahanahu wa taala, mo sohlani tindinede, mo sohlani andinede, mo sohlani siftanede. Wama kana rabbuka nasiya wama llah bigafilin amma tamalun wallahu bikulli shayin alim. O yejjirani o ɗanta ko ni la ta'khudhu sinatun wala nawm, mo ɗanota ko gogata noon aɗa foti hersu ɗum, aɗa foti hulde ɗum, ɗo ganduɗa fo alhaalimane anda bandiraɓe sehilaɓe. Ɗum wannira sallah sallam o yiɗi hoybinde diine oɗo men ɗo, o yi haade hadis nelaɗo aya holko Allah wi yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra. Nde haali korka nde Allah yiɗi koko nan woni o yiɗa ko sattiri en. Allah rutti wi jomiraɗo subhanahu wa taala yuridu llahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa linsanu da'ifa. Eɗen lohi Allah tagi en omo andi no mbaɗen lohde, o yiɗa tampen. Anas ibnu malik oy nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru. Mbemne hoto cettine dokka yimɓe kabaru belwel to mbiyama aljanna. Alhamdulillah jafo ɗum bandiraɓe julɓe, ko kalata aljanna yo ɓuuri hewde ko kalata jeygol, saabu dame aljanna ko jeetati, dame jeygol ko jeeɗiɗi. Allah wi wa rahmati wasi'at kulla shey, yure mene makko huftidi hunde foof. Nde arabe jeerinki wi Allah yaafomi min nelaɗo hoto wadde men hay goto, nelaɗomi a fanni ko yaaji. Yure mene Allah ne yaaji ndeysan, kala mayɗo sirkani en ɗamini yurmede Allah yaafe. Ɗum noon sohlani kaɗa ɓeyda to dina nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Abu hurayra to o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi dina o ne weeɓi, o yi onon kala cattinɗo e dine, dine o folto ɗum, o saddido wa qaribu wa abshiru, toɓɓe ha feewa, ardan watta ko mbiyeɗa ko, waɗa hen ko mbawɗa, fattakula masataatum, hay sa ɓadini tan ene moƴƴi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi dina moon ɓuuri hen moƴƴude fo koko hoyi ko, koko sattani ko, koko weeɓi ko. Wa inna khayra dinukum aysaruhu, ɓuuri moƴƴude diina mum fof ko weeɓi ko. Ɗum waɗi kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi so wonani huldemi haade wontude lor e leñolam ngol, mami wiɓe kala nde ɓe juula nde yoɓe calligino, e kala nde ɓe calliginto yoɓe cocco. O yiɗa hay coccorgal tampinma an julɗo biyo ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadu rasulullah. Ɗum waɗi o wi sallallahu alayhi wa sallam sa jakti juuɗe nde san omo wonno e caɗele a jaktimo, Allah jaktuma to laakara to. Wi on jiɗɗo dadde janggoto e lefte yawmal qiyama, e caɗele yawmal qiyama, yo hoyna noon on cattiraɗo, omo joganima kalis nde san dokkamo délé. So tiisi tiisi hoto wi yo yene bandam en, mbiyataka yo yene yam jafoɗamo nde san. Woodi bandiraɓe sehilaɓe poɗɗa wiide tan kone nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, walla Allah wini qul amantu billah thumma staqim, nelaɗo namdama wajoɓe o wiya gongɗi Allah focto. Ɗum waɗi Allah wiita deftere makko teddunde fastaqim kama umirta wa man taba maaka wala tatow innahu bima tamaluna basir. Ndeysan sa foccima a ruttima aɗa focci tan a malama. Wad Allah jantima to deftere makko nde teddunde kadi aya goɗɗo caggal audu billahi min ashaitan rajim, bismillahi rrahmani rrahim inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika lisan alla takhafu wala tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أي سافوتشيم سريال تأدرك ملايكا جب أرمان ديسان ملايكا جرمان ولا ملايكا ملايكا ملايكا يلفتر بندرابي الرتيم دفتر كدو حالكتي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ونبي كل راه هل كفير كل راه كوكو في أرض سننتي كوكو بني كوكو بدا تشغل ماكو كو الله دفي دم بسم ماكو نيسان ساوني بوتشي دو الله رينا ما بيبي ما اجودي ما اجل ما فوف تو بادا روغن ملكا يورمن جابو ما يوم ملكا يورمن جابو ان بندراب سيد دو ودي الله وي اي اودو اي اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من جوبي سبو غولما موجي بن غولانو دي غولما موجي دي غولما موجي دي هاي غور درنتاكم هاي غور ليغنتاكم نون توبير حاجوما نلادو صلى الله عليه وسلم ان جاء مدير ديننا دو توبير حاجوما ده ونو صحابه دي غاندي حاجوجو مون تو ولد او حوتي دوم بي غولي كو يا اودو دبو ام امارا دبو ارسل مين دم يم يا ام امارا انكم حالن الحالي ما نيد او حوت هلك نو ما روني دبو ران جتا ران سومالما njaha mbiya ada yewoy ko nelaado sallallahu alaihi wasallam wadar holko jogori kewte o ko dum badmi ndisan wodo ko debbo ndisan o yinden harande wuli julbe poli wanani waktu wanani minitaji hefer be ndutti tampini julbe iblis wulli wi nelaado mayi sahaba be ndogi be do jibi o yimi no musab ibn umair e min dara yesu nelaa sallallahu alaihi wasallam paranomo ibn qamia o yi Allah huddum ya Allah duppudum wi nelaado sa dadi hande adatta hande o yi mina Musab ibn Umair min kedi hakkun makko ene la sallallahu alaihi wasallam mbed jogi gawe mbed jogi lañ mbed fiyamo o ha yetti kam mbad me makko lañal gawal o yinde ko borni ko ne teddi falangor galungal yanane makko natani o fi kam jasi e walabo o yi ay walabam go dum do seki dum ndeysan la ilaha illa Allah o do debbo ndeysan o dare yeso nelaado sallallahu alaihi wasallam o wi kanko yo mayi ko nelaato to mayi bi abi wonto mi sallallahu alaihi wasallam e be jidma be do en mo khairam o do ko yahudi wonno o abbi nelaado sallallahu alaihi wasallam o yi e yahudi en o don gandi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jogodo fol dan dum koy defte men gondi dum ko allah haadi o don gandi dum be mbi ko hande ko aset o yi on gala aset o yi mbeden yaha mbede haboye somi mayi ton jawdam ko muhammad sallallahu alaihi wasallam yoron dum bandirabe sehilabe haba andesan ko yahudi wonno ko no gomdini o ma andi gongo o haba ho mayi ton to wolde o hutto nela sallallahu alaihi wasallam kanyum feccata jawdi makko bandirabe sehilabe o sayrem wonano juldo wonno o abibe so nafi gebe duttima temetar ko ujinere be gonno temetar ndutti heddi temede jeedi makana ko ujinaaji tati bandara seydan usayrem berno waati dum kanyum ne abbine la sallallahu alaihi wasallam hay goto anda ko juldo onate walde o mo fiye gawal o mo fiye lañal o mo fiye silama haw lohti haw natu waw dilluti onati wawde dalte gore bandara mak bani ashal en yilo gañi mumen wi ha mbirti mom o mo woné kullaha o mo gayna o mi isayrem ko adduma e ande wona juldo gonnoɗa adduma ko haɓanade bande en walla ko wonmo jaftoɗa o wi ala addimi ko mbimi ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah o wi ko ɗum tan adduma walla ko ɗum tan addimi ciiɗo hawre jomum nela sallah sallam halna ɗum o wi o naati aljanna o juulani darde wotere allahu akbar walillahi lhamdu la ilaha illallah yo allah hokkin aljanna bandiraɓe sehilaɓe ebe jinno nela sallallahu alaihi wasallam ɓeɗo sahabaɓe khubab walla khubayb khubab makkanaɓe dahimo ko sahabi ɓe nayimo makka ɓe cokkimo e nder suudu eɓe cokkimo e nder suudu omoni makka ɓe gara ɓe taw omo jogui raisin yesso makko omo ñama ɗum kawis la ilaha illallah omon yettaqillah yajallu makhraja wa yarzuk min haysu la yahtasib ɗum ɗo mariam ibnu imran dañi ɗum anna laki hada qalhu min indillah inna allah yarzuku man yasha bighayri hisab kala zakaria naate mariam tawino jogui firwiji firwiji ceeɗu firwiji dabbune te yaltani ɗi yahani hay nokku, Allah ne wawi ko ɓuri ɗum. Ko baaba hokka raisin ene ñaama, makkanaɓe gaari jogiri fengdemo e leɗɗe, eɓe pegamo e leɗɗe, eɓe mbaramo. O yiɓe dokke kammi julde darɗi tan, ɓe mbimo julde darɗi ɗi, kanko idi julde darɗe ɗiɗi haade makko warede. O juuli o haw gayni o silmini, o yi oɗon gandi ko waɗi kam silminde, haade kam juulude darɗe ɗe haaɗon wiide komi kulɗo, wallahi mi hulani. O yimi wondaka, tawi ɗon ko saabi Allah mbartemi ɗo banggue lelrimi foof wona probléme, mi wawa firtude jimol ngol. O yi kala banggue warda batan saabi Allah. Hayyin no debbo o wino ni, bammakko mayi bani gorko mayi ɓiy ko mayi, o wi so nelaɗo haydara memani ɗum ko bolle puyɗe musiba fof tawa tan koye ɓiɓɓa mi kaaɗi ko bolle puyɗe ndeysan. Ɓeɗon jiiɗi Almoustapha sallallahu alayhi wa sallam. Abou Soufiane addare ko baaba, o wi ko baaba ɗo jogotoɗa feŋede ɗo ka jogoɗo pandede en mort, joni noon an wi tan aɗa yinno wonde galle ma, aɗa wonde joom suudu ma e ɓiɓɓe ma, Mouhammed ara ɗo min peŋa ɗum place ma. O wimo heɗomi haalama ya Abou Soufiane, mi duwaki mi ñagaki mi yiiɗa mi hoyɗani mi yiiɗa abadan abadan, nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ara ɗo ene wolto woni ɗo giyal yowo ɗum yiiɗa ɗum. La ilaha illallah, ko ɗum woni gilli bandiraɓe sehilaɓe. Sinno ko won gonnoɗel ko aha mbalen danda fittanu oyi ala nelaɗo to woni galle to mi yiiɗa giyal yowo ɗum, no foti giyal yowi sunna makko te aɗa welti hen, eɗen belti hen. ɗum bandiraɓe sehilaɓe, ko Allah wi ko wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa sawfa tusalun. Ndeysan, oɗo diina oɗo qur'an kañum woni teddugal men. Umar ibn al-Khattab nde ara Jérusalem, o ɓorni comci wona comci élite, omo joye ɓakke, omo waɗɗe mbabba, o waɗɗo jeyaɗo makko waɗɗo, o ari o ɓornaki comci mbasan tappaɗo gomaɗo. Ɓe mbimo ya Umar, ya amir al muminin, ɗiɗo pretus jiɓi ɗiɗo comci ne hersini seeɗa minen min kessat quoi, amir amen tan ɓuri ɗeɗe tekke tan ene ñoota tan ene ñoota tan. O yi he keɗemi haala noon, enen kan hoyɓe gonnoɗen dañƴen teddugal koye oɗo diine, ɗo jiiriɗon teddugal ɗo wona oɗo diine foof, Allah hoyna en ha abada. La ilaha illallah, bandiraɓe enen fulɓe, Allah teddina ko diine, sen goppi diine o Allah hoyna en ha abada. ودينهم تدنغل من أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم.